Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sprawa wyboru prezesa Sądu Najwyższego, wstrzymany proces prezydenta Gdańska i wybory w Irlandii Północnej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pytają o legalność wyboru prezes Sądu Najwyższego. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, odpowiada: nie ma powodu, by kwestionować wybór sędzi Małgorzaty Gersdorf. Chodzi o wniosek do Trybunału złożony przez grupę 50 posłów PiS-u, którzy domagają się zbadania zgodności z ustawą zasadniczą procedury wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Ich zdaniem niezgodny z konstytucją jest m.in. tryb przedstawienia kandydatów na to stanowisko prezydentowi. Według PiS-u taka decyzja powinna być ujęta w oddzielnej uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, o czym przekonuje poseł Arkadiusz Mularczyk. To nie była forma uchwały, więc ja nie wiem, jakie dokumenty teraz Sąd Najwyższy przedstawia, ale nie była to forma uchwały, więc moim zdaniem jest to poważny delikt konstytucyjny. Te zarzuty odpiera rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Jego zdaniem wybór Małgorzaty Gersdorf odbył się zgodnie ze wszystkimi procedurami. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z 2002 roku, która mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego dokonuje wyboru dwóch kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przedstawia ich prezydentowi Rzeczypospolitej. Nie potrzebujemy uchwały. Wybór został dokonany zgodnie z naszym jeszcze wewnętrznym regulaminem wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Kiedy Trybunał zajmie się wnioskiem posłów, nie wiadomo. Rzecznik Sądu Najwyższego zapowiedział briefing prasowy na 12:30, by odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Proces prezydenta Gdańska w sprawie fałszywych oświadczeń majątkowych wstrzymany. Miał rozpocząć się w poniedziałek, ale obrońca Pawła Adamowicza złożył skargę do Sądu Najwyższego. Grzegorz Armatowski. Obrońca prezydenta Gdańska złożył skargę na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Chodzi o uchylenie wcześniejszego wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania. Mecenas Jerzy Glanc w rozmowie ze mną przyznał, że wykorzystał nowe przepisy. Mówią one, że skarga do Sądu Najwyższego wstrzymuje wykonanie wyroku do czasu rozpoznania jej przez Sąd Najwyższy. Dotyczy to jednak tylko wyroków uchylających poprzednie rozstrzygnięcia i kierowanych do ponownego rozpatrzenia. Przypomnę, rok temu Gdański Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat. Prezydent Gdańska miał zapłacić 40 000 złotych na cel społeczny. Apelację od wyroku złożyła prokuratura i w grudniu Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Orzekł, że Sąd Rejonowy popełnił błędy podczas procesu. Zdaniem sądu odwoławczego sprawa fałszywych oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska jest zbyt poważna, by warunkowo ją umarzać. A według prokuratury prezydent Gdańska nie wpisał w oświadczenia majątkowe z lat 2010-2011 wszystkich posiadanych mieszkań i oszczędności. Mieszkańcy Irlandii Północnej wybierają dziś regionalny parlament. Głosowanie to wynik rozpadu koalicji Partii Demokratycznych Unionistów i Sinn Féin. A w brytyjskiej prowincji, zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym, zwolennicy przyłączenia się do Republiki Irlandii oraz unioniści pragnący pozostania w Zjednoczonym Królestwie muszą rządzić razem. Więcej nasz brytyjski korespondent. W styczniu ze stanowiska zrezygnował Martin McGuinness z republikańskiej Sinn Féin. Oficjalnie chodziło o niejasną rolę premier Aileen Foster w pełnym luk programie ekologicznych dotacji, ale istotny był też Brexit, mówi polskim radiu William Brian Walker, były irlandzki korespondent BBC. Większość Irlandczyków zagłosowała za wspólnotą zgodnie z rekomendacją Sinn Féin. Główna partia probrytyjska chciała Brexitu. Brexit powoduje zagrożenie, że pomiędzy Republiką a Północną Irlandią znowu pojawi się twarda granica. Tego nie chce nikt, włącznie z elektoratem probrytyjskim. Politycy Sinn Féin mają nadzieję, że to przysporzy im głosów, ale większość ekspertów przewiduje, że nastąpi pad. Prawdopodobnie dojdzie do powtórki. Unioniści wygrają. Sinn Féin będzie na drugim miejscu. Możliwe więc, że obie partie będą musiały się porozumieć. Jeżeli tak się nie stanie, kryzys się pogłębi. Kontrolę nad regionem może przejąć rząd centralny w Londynie, naruszając chwiejną polityczną równowagę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Będą nowe odmiany roślin, środki do ich pielęgnacji, narzędzia, meble ogrodowe i porady. W Poznaniu rozpoczyna się Gardenia, targi dla miłośników ogrodów. Ponad 600 wystawców zapełni nowinkami ogrodniczymi 7 pawilonów. Jesteśmy na przełomie zimy i wiosny. Mówi dyrektor Gardenii Jakub Patelka. Jest to ten moment, w którym jeszcze nie zaczęliśmy myśleć o tym, co się w naszym ogrodzie dzieje, bo rośliny jeszcze nie ruszyły. A my na targach Gardenia budzimy trochę tą wiosnę, inspirujemy, pokazujemy nowe trendy. Targi ogrodnicze z roku na rok przyciągają coraz więcej zwiedzających. W ubiegłym roku było ich 27 tysięcy. Obok oferty i porad wystawców przyciąga ich kiermasz ogrodniczy. Już od piątku, czyli piątek, sobota, cały dzień można zakupić produkty od

Według Krajowej Rady Sądownictwa wybór członków Rady przez parlament całkowicie upolityczni cały organ, ciało, które ma wpływ na wybór każdego sędziego w kraju. Zdaniem sędziów z KRS minister chce pozbawić Radę wpływu na nominacje asesorskie poprzez zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne? A moim gościem jest pan sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Witam serdecznie, panie doktorze, witam słuchaczy. Zacznę od takich bardzo niepokojących, przynajmniej dla mnie, informacji. Portal w polityce.pl ujawnił fakty, gruźby, które wysyłane są do sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, również do pana. W SMS-ach pojawiają się groźby karalne, treści wypełniają znamiona przestępstwa? Wie pan, to tak, ale ja myślę, że nie warto o tym rozmawiać, dlatego że przesuwamy wtedy punkt ciężkości z takich incydentów, a tak naprawdę mamy mówić o rzeczach fundamentalnych, czyli o tym, czy zostanie złamana konstytucja, jak wejdzie ta ustawa w życie. O tym, czy sądy będą dla obywatela faktycznie niezależne od nacisku polityki. To jest meritum naszego spotkania, choć jak sądzę, ta sprawa z całą sprawą, ze sporem wokół KRS-u oczywiście jest związana. Mam zatem tylko jedno pytanie do pana a propos tej sprawy, kończąc ten wątek. Dlaczego nie chce pan udostępnić swojego telefonu prokuraturze? Wie pan co? Czy nie uważa pan, że ten fakt może budować taką opinię o pewnym braku wiarygodności? No bo sędzia, który otrzymuje pogróżki, współpracuje z prokuraturą, to jest chyba jasne. Prokuratura uruchomiła tą sprawę z urzędu. Wcześniej CBA ma do tego prawo. Wie pan, to pokrzywdzony powinien decydować o tym, jaką sprawę uruchamia, bo pamiętamy już w mediach takie sprawy, gdzie okazało się, że ten, który groził prezydentowi czy innym osobom publicznym, no to okazał się biednym kloszardem. Ja nie chcę, żeby kreować takiego wizerunku, że sędzia boi się ludzi, napuszcza prokuraturę. Rzeczywiście pewne rzeczy są dolegliwe, ale toczy się śledztwo. Zostałem przesłuchany w charakterze świadka, więc nie chcę o tym mówić w szczegółach. Natomiast nie mam dzisiaj, niestety, mówię to z przykrością, zaufania do prokuratury ani do służb, bo jeżeli zobaczy pan, że wypływają protokoły czy dokumenty ze śledztw, mamy podsłuchy, które zakładało CBA, które krążą po internecie, są pokazywane w mediach, to mamy przepis niestety w ustawie o prokuraturze, że minister sprawiedliwości może ujawnić każdy protokół ze śledztwa. To naszym zdaniem zapisy niezgodne z konstytucją, ale one funkcjonują. I jeżeli ja opiszę dokładnie swoją sytuację, a później ktoś w instrumentalnych celach ujawni ten protokół, to mój stan mojego bezpieczeństwa naprawdę się pogorszy i proszę mi wierzyć, że wiem, co mówię, bo jestem sędzią od 20 lat. Ma pan swoje motywacje, zostawmy ten wątek. Mam tutaj uzasadnione podstawy, panie żeby sędzio, raczej wątpić, jak słyszę. Panie sędzio, minister Zbigniew Ziobro powiedział, przywracamy uczciwość służbę w sądownictwie. Czas najwyższy kasty dobiegł końca. Może działać zdecydowanie, zwłaszcza, że opinia Polaków o sądach, sędziach jest od lat, o czym pan doskonale wie, bardzo zła. Dlaczego? Najpierw muszę zdementować. Jak sprawdzi pan badania CBOS-u z ubiegłego roku, z lutego i sprawdziłem, z września, mam te dane przed sobą. 43-44% zaufania do sądów i od września... No to ja, mam inne dane. Ostatnie badanie pozytywnie. Cały wymiar sprawiedliwości w Polsce ocenia 28%, 49% negatywnie. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, bo ja badałem to specjalnie, jak się kształtowało badanie opinii publicznej po kongresie sędziów we wrześniu, kiedy sędziowie zajęli stanowisko popierające zagadnienie niezależnego trybunału, niezależnego od polityki. I wtedy w mediach publicznych, mówię to z przykrością, ale proszę mi wierzyć, dzwoniły do mnie media każdego dnia właściwie po kongresie, wywlekając różne sprawy czarnych owiec, których myśmy częściowo ukarali, częściowo usunęli z wymiaru sprawiedliwości. I moim zdaniem trwała pewnego rodzaju nagonka, która przekłada się oczywiście na zaufanie społeczne. Czyli budowana jest taka opinia pana zdaniem na podstawie niechlubnych, ale jednak przypadków, tak? Wie pan, w każdym środowisku niestety znajdą się ludzie, którzy nie potrafią sprostać standardom. My w stosunku, jakby pan przebadał środowiska zaufania publicznego nauczycieli, lekarzy, architektów, dziennikarzy, księży, okazuje się, że jednak sędziowie, sądy dyscyplinarne, moim zdaniem usuwają największy procent osób, bo nie ma u nas tolerancji na rzeczy niezgodne z prawem, na rzeczy skandaliczne. I to się dzieje, i to świadczy też o tym, że system działa. Natomiast no, te przypadki nagłaśniane regularnie przez media tworzą pewien niedobry klimat i jeżeli minister Jaki na przykład zaczyna od tego wypowiedź, że jesteśmy na wojnie z elitami prawniczymi, to buduje taką niedobrą narrację, bo my chcemy z ministrem Ziobro rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, które poprawią funkcjonowanie dla obywatela. To do tego, bo my widzimy te niedociągnięcia. Za chwilę przewlekłość postępowań. No właśnie, a propos, zastanawiałem się, panie sędzio, skąd ta opinia Polaków, taka jednoznaczna, jednoznacznie zła, co może być powodem? Bardzo często krytycy wskazują na przewlekłość pracy sądów. Ja przyznam panu, że znam osoby, które mimo oczywistych podstaw nie decydują się na założenie sprawy cywilnej, bo są przekonane, że rozstrzygnięcie nastąpi na przykład za 2-3 lata, szkoda im po prostu czasu. No to nie jest normalna sytuacja. To nie jest prawda, dlatego że 15 milionów spraw rocznie wpływa do sądu, czyli te osoby się decydują. Nie mamy w Polsce funkcjonującej dużej mediacji. Dodajmy dwukrotnie więcej, aniżeli w sytuacji sprzed kilkunastu lat. 11-12 lat temu tych spraw było 7 milionów rocznie. No właśnie, więc można powiedzieć, że paradoksalnie obywatel, pomimo tego, że mówi, że nie ufa, on idzie do sądów. Mamy tanie postępowanie cywilne, w stosunku do krajów na przykład anglosaskich. Nie mamy sędziów pokoju, o których ja mówiłem kilkanaście lat temu. Mamy mieć, to jest propozycja, jedna z wielu ministerstwa. Tak, ale wie pan, to wszystko jest obiecanką i pewną mrzonką, natomiast zaczyna się burzyć podstawy trójpodziału władzy i to jest niebezpieczne dla obywatela. Krajowa Rada Sądownictwa, jak wiemy, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących sądownictwa, decyduje także o nominacjach sędziowskich. Właściwie ma wpływ na nominacje sędziowskie w całym kraju, prawda? To są najważniejsze kompetencje Rady? Rada czuwa także nad niezawisłością sędziów i niezależnością sądów, czyli tam, gdzie rozpoczyna się nacisk niedopuszczalny prawem na sędziego, nacisk służb państwa, nacisk polityczny na sprawę konkretną, wtedy Rada to nagłaśnia, Rada reaguje, jeżeli uznaje oczywiście, że jest to przekroczenie zasad prawa i wywieranie wpływu na konkretnego sędziego w konkretnej sprawie. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że ten wybór będzie polityczny. Jednocześnie robi się w tej ustawie rzecz niespotykaną. Chce się zmienić konstytucję zwykłą ustawą, czyli wygasić kadencję wszystkich, ale tylko sędziów w Radzie, chociaż jest ona określona w konstytucji. To jest precedens konstytucyjny, który może doprowadzić do tego, artykule, że... Pan mówi, wspomniał pan o ważnym artykule, bo to spór prawny wokół tego artykułu właśnie się toczy. Artykuł 6 punkt 1 nowelizowanej ustawy, który dotyczy wygaśnięcia mandatów członków Rady, aktualnych członków Rady. Myślę, że po upływie 30 dni. No, ministerstwo, ma inne zdanie. No minister ma inne zdania, ale proszę zapytać wszystkich konstytucjonalistów, nawet ostatnio w radiu był prawnik, który raczej my skojarzony dzisiaj, pan były sędzia Tomczyński, który mówił właśnie, że no ten przepis mu się wyjątkowo nie podoba, bo uważa, że on jest prosty, literalnie sprzeczny z konstytucją. Ja wrócę do tego wątku w rozmowie, która za kilkanaście minut z wiceministrem sprawiedliwości. Jeszcze o jedną sprawę per analogiam zapytam, bo pan we wczorajszym wywiadzie na przykład dla Wyborczej mówił o tych zmianach, o tym trybie wyborów członków Rady poprzez parlament, że to upolityczni ten organ, to ciało. No ale tak sobie pomyślałem, że pomijając bałagan, cały spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, no to przez lata właśnie parlament dokonywał wyboru sędziów do tego jakże istotnego organu konstytucyjnego. Zresztą ustawodawca akurat moim zdaniem dość sprytnie to wymyślił. Myślę o tej kadencji, o długości kadencji parlamentu i długości kadencji sejmów, żeby te kadencje się mijały. No i ten fakt przez lata nie był kwestionowany. No, proszę sobie spojrzeć na moje wypowiedzi dotyczące wyborów do Trybunału. One od wielu lat postulowały, żeby były prawybory, czyli gremium uznanych prawników wyłania listę 10 najlepszych na jedno miejsce, a parlament dokonuje wyboru spośród nich. I tak się działo, była pewna niepisana umowa, że do Trybunału zaczęli trafiać sędziowie o bardzo uznanym autorytecie, szefowie katedr, uniwersytetów, prawa konstytucyjnego. Jak pan zobaczy, to nawet członkowie PiS-u poprzedniej kadencji głosowali za wieloma sędziami, którzy dzisiaj zasiadają w tak zwanej starej części Trybunału. Więc dało się wtedy wypracować kompromis wybierania osób, które nie były kojarzone z żadną partią i które nie wykonywały, no wydaje się, partyjnych poleceń. A jednocześnie cieszyły się, jak pan uważa, dużym autorytetem. Tak, ale nadal społeczeństwo uważało, że to jest jednak nominacja stricte polityczna. I myśmy taki projekt forsowali, nie w formie papierowej, ale ja mówiłem wielokrotnie o tym, że takie prawybory które by wyłaniały autorytety, a spośród nich no, dałyby społeczeństwu pewność, że politycy wybierają, ale wybierają pomiędzy bardzo dobrym i bardzo dobrym profesorem prawa, czy też prawnikiem, praktykiem. To by zdjęło te odium polityczności z Trybunału. Natomiast dzisiaj no, ten wybór polityczny do Krajowej Rady spowoduje, że zgaśnie możliwość właśnie pilnowania tego upolitycznienia konkretnych spraw, bo będą przewidziane dwie izby, zresztą niezgodne z konstytucją, bo KRS jest jednym organem. Natomiast ja się boję tak naprawdę tego wygaszenia kadencji. Moja kadencja druga już się kończy, więc właściwie nie mam o co walczyć, tylko o instytucje, o zgodę z konstytucją. Ale proszę mi wierzyć, politycy jak robią raz taki precedens, jak raz powstanie taki precedens wygaszenia kadencji konstytucyjnej zwykłą ustawą, to polityk w następnej kadencji może wpaść na to, czy większość polityczna, że wygaszą kadencję prezydenta, rzecznika praw i szeregu innych organów, które mają zakreśloną kadencję wprost. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze spotkamy dziękuję się bardzo, na antenie przed na telefon, 13. Sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, jest moim gościem za kilka minut. Jak powiedziałem, spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Program trzeci, 20 minut po południu. A dziś pytanie w naszym programie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. This was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over with no need to fight. If this was good enough, why don't they check you out? Your Harvard days are just what rock and roll's about. This was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you do. Pan Marcin komentuje, nie wiem, czy ta ustawa, zmiany w ustawie są dobre, ale wydaje się, że jest to lepsze rozwiązanie, aniżeli ta sytuacja, w której kolega wybiera kolegę i kolega broni kolegę wewnątrz sądu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne, pan Wojciech? Panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Chciałem powiedzieć, że zmiany są jak najbardziej potrzebne. Nie jest tak, jak ten pan sędzia mówi. Ja miałem taką niewątpliwą przyjemność skorzystać z usług sądu dwa razy i dwa razy sędziowie wydający wyrok byli zwykłymi przestępcami. To się działo w Sanoku. Obydwaj, żeby wydać niesprawiedliwie wyroki, kłamali. Świadkowie zeznawali inaczej. Sędzia wydał wyrok przekłamując zeznania świadków. I nawet tam sędziowi nie można było nic zrobić, nie mogłem się odwołać, ponieważ sędzia prowadził sprawę w trybie nieważności. Straciłem tylko pieniądze i czas. Sprawa trwała ponad 3 lata. Pan Sławomir, w drugiej sprawie, ale krótko, panie Wojciechu, bo dobrze, wielu słuchaczy czeka. Wybiła prawnika, tak samo. Sędzia było ewidentne przestępstwo prawnika, żeby wydać wyrok niesprawiedliwy. Tak samo sędzia nakłamał w uzasadnieniu wyroku. I to są zwykli kłamci i oszuści. Cały wymiar sprawiedliwości mogę w Sanoku porównać do zorganizowanej grupy przestępczej. I to powinno być zmienione jak najszybciej. Pan Sławomir, dziękuję, komentuje. Zmiany są potrzebne, ale nie takie. Jeżeli ta ustawa przejdzie, to pan minister Ziobro będzie jednocześnie posłem, ministrem, prokuratorem generalnym, a będzie miał wpływ na sądy. Pan minister Ziobro zatem będzie uosobieniem trójpodziału władzy w wersji polskiej. To, że prokurator generalny, kontynuuje pan Sławomir, ma mieć wpływ na sądy, to jest w ogóle jakaś republika bananowa. Panie Andrzeju, witam, halo? Halo, dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Serdecznie pozdrawiam. Od wielu lat słucham pana audycji, tylko mogę nawet dopasowuję, jeżeli to jest możliwe. Cieszę się. Tak, żeby to posłuchać. Powiem panu tak, nie jestem jurystą, więc trudno powiedzieć, jakie mają być zmiany, ale muszą być zmiany, bo z własnego przykładu miałem kilka razy styczność. Zawsze to było, byłem tą osobą jakby poszkodowaną, prawda? Natomiast ostatnio było takie, miałem postępowanie proste z pozoru wydawało się postępowanie spadkowe, właśnie to chodzi o zachowek. Od złożenia pozwu minęło ponad 2 lata do rozprawy. W tym czasie nie było żadnych posiedzeń, żadnych rozpraw. Było jedynie powołany przez sędziego biegły rzeczoznawca. Odbyło się, dochodzi do posiedzenia. Tuż przed na sali doszło do rozprawy, do ugody między stronami. Mhm. Strona pozwana przyznała rację. Uzgodniliśmy. Trochę ja ustąpiłem i tak dalej. Więc doszło do uzgody. Czyli po prostu kompromis taki, że obie strony niezadowolone, czyli dobry kompromis, tak? Aha. I proszę sobie wyobrazić, że w majestacie prawa sąd, pani sędzina wydała, zatwierdziła tą ugodę, która jest niewykonalna, ponieważ ja nie jestem rolnikiem, a tam między innymi były działki, które mają 30-31 arów i żaden notariusz tego nie jest w stanie przepisać. Panie Andrzeju. Poza anteną mogę podać dane. Panie Andrzeju. W tej sytuacji można działać. No przepraszam, no to jest troszeczkę paranoja. Pan Piotr komentuje, jeśli sędziowie będą wybierani przez polityków, to sądy będą od polityków zależne. Bo kto odważy się sprzeciwiać, stracić stanowisko, bo wydaje wyroki na przykład nie pomyśli władzy. Sędziowie powinni być ewentualnie wybierani zdaniem słuchacza w wyborach powszechnych, ale na pewno nie przez polityków, bo dopiero wtedy powstanie klika lub kasta kolesiów. Pan Rafał. Panie Rafale, witam. Dzień dobry, panie Kulo. Dzień dobry. Proszę pana, mam jedno pytanie do pana Żurka, tak? Do sędzia Żurek. Pan sędzia Waldemar Żurek, tak. Tak, tak. I jedna taka ogólna konkluzja, może zacznę od tej ogólnej konkluzji. No jak działa sądownictwo, to wystarczy odejrzeć to państwo w państwie lub parlare tortera. I wtedy można pisać już pracę magisterską, doktorską. A pytanie do sędziego Żurka. Króciutko, panie Rafale. Sędzia Żurek stwierdził, że tutaj, jeżeli chodzi o sądy dyscyplinarne, to one wspaniale działają, bardzo sprawnie usuwają złe owce, czarne owce z zawodu sądownictwa. A to zapytałem pana sędziego Żurka, a co robi teraz sędzia Milewski, prezes Sądu Gdańska, ten słynny, co się zasunął z dyspozycyjności wobec kancelarii rzekomej premiera Tuska. Mm-hmm. Dobrze, jak będzie okazja, to jeszcze wrócimy do tego wątku. 27 minut po południu. Wiesław Gałązka, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Niewątpliwie każdy ruch, który dotyczy prawa, czyli jednego z 3 filarów istnienia państwa, jest niepokojący. Tym bardziej, gdy widzi się, że rządzący starają się tak w tej chwili kształtować przepisy, by wszystkie dziedziny życia były zależne od opcji politycznej, która sprawuje władzę. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Cóż, u steru władzy stoi strona polityczno-społeczna, która wygrała w demokratycznych wyborach prawo do sprawowania władzy. I właśnie obecna władza, tak jak spora część społeczeństwa polskiego, widzi wiele zła w życiu państwa od 28 lat, a w tym w szczególny sposób w szczelnie hermetycznym świadku polskiego sądownictwa. Jest to jednak jedna z kilku służb, które nie zostały zweryfikowane po 1989 roku. Czas na zmiany, czas na normalność, czas na uczciwość i czas na spokój, choć nadal niełatwe życie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, panie Jacek. Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry, Jacek Bielski się kłania, jestem politologiem. Chciałem po prostu zauważyć, że dyskusja toczy się na zbyt niskim poziomie, dlatego że te częste projekty ustaw, które są uchwalane, później są odwoływane, spory kompetencyjne, dowodzą tylko tego, że mamy poważny kryzys konstytucyjny. Mianowicie nie są do końca dookreślone i procedury, i zależności między władzami, i ich właściwe relacje. A podstawą w naszej konstytucji jest kontrola suwerena nad wszystkimi organami władzy. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to suweren, czyli po prostu obywatele, nie mają żadnej kontroli ani nadzoru nad sądownictwem. I to jest moim zdaniem podstawowy mankament naszego prawa, które jest opisane niestety w Konstytucji z 97 roku, dziecka okrągłego stołu. Pan Roman, panie Romanie, witam pana, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja tutaj z zażenowaniem słucham pana Żurka, bo tutaj mogę na wiele takich przykładów podać patologicznych z sądów. Tutaj akurat stykam się z taką sytuacją, kiedy w sądzie rejonowym osoba niepełnosprawna, pierwsza grupa inwalidztwa, składa o popełnieniu przestępstwa. Prokurator tutaj zleca policji rozpoznanie sprawy, jest przesłuchanie. Na tym przesłuchaniu poddawany mu jest do podpisania, bo jest osoba starsza, niepełnosprawna, nie jest w stanie to kontrolować, do podpisania fałszywy protokół z tego przesłuchania. On to oczywiście podpisuje. Jest NIP, nadzór prokuratora. Sąd później wydaje decyzję, że nie może podjąć sprawy, bo z tego względu, że on niby tam podpisał, że zgłasza, że odstępuje od wniosku o zgłoszenie popełnienia przestępstwa. I to w jednym kotle. To jest sąd, prokuratura, która powinna nadzorować, policja. Takich przykładów ja mogę, to nie tylko terminy są. To jest ogólnie patologia. To trzeba radykalnie zmienić. Dajmy szansę. Jeszcze jedna sprawa. I tutaj też ta cała struktura, sędziowie okręgowi, rejonowi, gdzie są przydziały spraw, gdzie do swoich spraw, swoich sędziów przydzielają. To jest ogólna patologia, to trzeba zmienić. Dajmy szansę innym słuchaczom, panie Romanie. Jeszcze krótko pan Romuald. Panie Romualdzie, witam. Witam. Panie Kubo, ja chciałbym powiedzieć tak, że jak obywatel ma mieć zaufanie do sądów i do sędziów, jeżeli pan sędzia Żurek a priori zakłada, że część środowiska sędziowskiego sprzeniewierzy się przysiędze, prawu i tak dalej, bo będzie upolityczniona. A, bo chciałem zapytać, skąd ten wniosek? Bo będzie upolityczniona. Mhm. Bo przecież oni, niezależnie od tego, kto ich wybierze, powinni być w zgodzie z przysięgą, z prawem i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, już nisko schodząc, to jest taka, że w zasadzie obywatel, który jest poddany w jakiejś tam sprawie ocenie sądu, nie ma żadnych szans na odwołanie się i na skierowanie sprawy we właściwe tory. Bo może się odwołać, złożyć skargę na postępowanie do prezesa sądu, ale w zasadzie najczęściej to ten prezes sądu manipuluje. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne? Jacek Wilk, ugrupowanie Kukiz 15. To nie są dobre zmiany. Generalnie, jeśli chodzi o trójpodział władzy, to powinniśmy stosować bardzo konsekwentnie zasadę taką, że wszelkie sądy, władza sądownicza powinna być konsekwentnie oddzielona od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jeżeli tak nie będzie, no to wtedy sądy będą sądziły czasem zgodnie z wolą polityków, a to nie o to chodzi. Sądy powinny nas też zabezpieczać w swoich wyrokach przed urzędnikami i politykami, dlatego trzeba przecinać maksymalnie jak najwięcej różnych wpływów, czy to władzy ustawodawczej, czyli na przykład Sejmu, albo wykonawczej, czyli rządów, na sędziów i sądy, żeby one rzeczywiście miały szansę być niezależne, niezawisłe i, tak powiedziałem, chronić nas konsekwentnie przed politykami i urzędnikami. Tak będzie tylko wtedy, kiedy będą niezależne na przykład od ministra, niezależne od innych władz, także w sensie finansowym. 28 minut pozostało nam do 13. Pan minister Michał Wójcik jest moim gościem, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Halo, panie ministrze, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniamy się. W Polsce mamy za dużo sędziów. Skąd taki wniosek? No mamy w Polsce około 10 tysięcy sędziów. To wiem. Według mojej wiedzy tylko w jednym kraju więcej w Europie jest, to są Niemcy. Ale nie ma pan racji, bo w Niemczech średnio na 100 tysięcy mieszkańców przypada 25 sędziów w Polsce. Ale ja mówię o tych liczbach całkowitych bezwzględnie, także rozumiem. No, ale 20 tysięcy sędziów jest w Niemczech, w Polsce jest 10 tysięcy. Ale wie pan, te dane dotyczące takiej ogólnej liczby mogą być mylące, bo to rzeczywiście chyba lepiej i mądrzej oceniać podług liczby mieszkańców. Zatem w Polsce, zgodnie z danymi dotyczącymi Europy, mamy 26 sędziów na 100 tysięcy, w Niemczech 25, choć średnia europejska, i to może być dla pana argument, podpowiem, to jest 17 sędziów. No tak, ale to pan redaktor potwierdza tylko to wszystko, o czym czyli wiemy. Mamy przerosty kadrowe? No, mamy na pewno źle zorganizowaną strukturę i jeżeli ostatnio opozycja nas atakuje, że mamy obsadzić 500 etatów sędziowskich, no to właściwie odpowiedź znajdujemy w tym, co pan redaktor podał przed chwilą. Czyli to nie jest problem w liczbie sędziów. To nie jest problem w liczbie sędziów, dlatego ten argument wydaje mi się nie do końca trafiony, zwłaszcza, że... Ale jest jedna rzecz, którą chciałbym zastrzec, panie redaktorze, bardzo ważna. Tak. 40% tych sędziów nie orzeka tak naprawdę, więc mowa tutaj o tym, że na 10 tysięcy sędziów to jest taka półprawda, bo co robią ci sędziowie, którzy nie orzekają? A panie redaktorze, to samo co pamiętam chyba z panem redaktorem rozmawiałem, kiedy wdrażaliśmy regulacje dotyczące prawa o prokuraturze. Znaczna część prokuratorów w ogóle nie orzekała, w ogóle nie zajmowała się sprawami, to by nie byli liniowi prokuratorzy, tylko wizytowali, kontrolowali, także to jest podobna sytuacja. Sędziowie są coraz bardziej obciążeni pracą, o czym zapewne również pan wie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat łączny wpływ spraw podwoił się z 7 milionów rocznie do 15 milionów spraw rocznie. Może zatem to dobrze, że mamy tylu sędziów? Panie redaktorze, to jest kwestia organizacji przede wszystkim pracy. To jest kwestia tego, jak zorganizować sądownictwo, żeby ono funkcjonowało w sposób efektywny, bo nawet słuchając tej pierwszej pół godziny rozmów na państwa antenie, dzwonili ludzie, którzy mówili, że przecież sprawy są przewlekłe, że no jeżeli chodzi o przewlekłość, no to jesteśmy w absolutnej szpicy, jeżeli chodzi o kraje europejskie. No. Na sprawy się czeka bardzo długo, pomimo tego, że jest wielu sędziów, więc ta organizacja pracy jest fatalna. I tutaj trzeba pracować nad tą efektywnością i ministerstwo pracuje. My na przykład przygotowujemy w tej chwili program dotyczący losowania sędziów. To jest też program, który wyjdzie naprzeciw idei sprawiedliwości, dotyczący określenia wagi spraw, bo to przecież sprawa nierówna sprawie, prawda? My wykorzystujemy doświadczenia innych krajów i chcielibyśmy, żeby to e-sądownictwo było coraz lepiej zorganizowane, bo zresztą to jest jeden z departamentów, który akurat mnie podlega i wiem, co robimy w tym zakresie. Bardzo dużo dobrego zrobiliśmy. I my wiemy, że sędziowie są obciążeni, natomiast sędzia sędziemu nierówny. Można powiedzieć, że są sędziowie bardzo dobrzy, bo ja nie chcę generalizować, i są sędziowie, którzy w tym środowisku być nie powinni. Są też tacy, którzy się wożą w tym środowisku. Krótko mówiąc, oni w ogóle nie orzekają. Panie ministrze, przyznam, że przygotowując się do spotkania z panem, przeglądając różne dokumenty, dane, nabrałem pewnych wątpliwości, bo według Europejskiej Komisji Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, jest taka komisja, polscy sędziowie wręcz przodują pod względem wydajności. Polski sędzia rozstrzyga rocznie 1099 spraw. Średnia europejska to 584 sprawy. A teraz tak, jak jest z problemem przewlekłości? Otóż według danych przedstawianych, między innymi na przykład do takich dotarłem przez sędziego... To jest e-justice, tak? Bo to chyba o tym też, raporcie też, Komisji Europejskiej. Tak, przez sędziego pan Królikowskiego. W sprawach cywilnych średni czas rozstrzygania w Polsce to są 195 dni wobec średniej europejskiej, która jest wyższa. Podobnie jest, szybciej rozstrzygamy w sprawach karnych. Albo te dane, panie ministrze, są oderwane od rzeczywistości, albo opinia o pracy sądów jest mocno subiektywna. To w ogóle ten raport jest przygotowany w taki sposób, że nie wszystkie dane są udostępniane i dotyczy to także i naszego kraju. Ja miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, gdzie analizowaliśmy ten raport, i to też chciałbym zaznaczyć bardzo mocno, że nie wszystkie kraje udostępniają swoje dane, bo i dlaczego miałyby udostępniać? Natomiast, panie redaktorze, no zejdźmy na poziom ziemi, no rozmawiajmy z ludźmi, no jak ludzie oceniają wymiar sprawiedliwości, ile muszą czekać? No, naprawdę, czy trzeba czekać, wiele miesięcy, czy kilka lat na rozstrzygnięcie sprawy, czy tak jak u mnie lądują sprawy czasami, które kilkanaście lat trwają, czy to jest normalna sytuacja? No to ludziom o to chodzi właśnie. Tu jest cały problem. Patrzmy na to, co się dzieje u nas w Polsce. I u nas w Polsce sytuacja nie jest najlepsza, ale to nie tylko przewlekłość, bo też i jakość orzecznicza. To kto orzeka tak naprawdę? Powinna być elita elit, tak naprawdę. Wymiar sprawiedliwości, tu ma pan rację, oceniany jest od lat, o czym mówiłem w rozmowie z panem sędzią Żurkiem. Bardzo źle. Wróćmy do projektu zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, jeśli pan pozwoli. Ta nowelizacja budzi wątpliwości sędziów Rady, no ale tu można zawsze tłumaczyć faktem, że nie są zainteresowani zmianami, ale ta nowelizacja budzi również wątpliwości na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik mówi również o niezgodności z konstytucją nowego projektu nowelizacji. Kto to rozstrzygnie? No, Trybunał Konstytucyjny, jeżeli taki wniosek się pojawi, panie redaktorze, no bywamy instytucję, która jest konstytucją określona, która rozstrzyga tego rodzaju sprawy. Na szczęście nie robi to tego ani pan rzecznik praw obywatelskich, ani pan sędzia Żurek, czy ktokolwiek inny. Mhm. Mamy państwo, które funkcjonuje w ramach mechanizmów demokratycznych. Natomiast chcę bardzo mocno podkreślić, bo często i u pana również padały te zdania o upolitycznieniu sądów, że to politycy będą decydowali o sądownictwie. Tak. Panie redaktorze, ale kto, przepraszam, decyduje o budżecie na przykład wymiaru sprawiedliwości? Czyż nie są to politycy? Kto jest dysponentem budżetu? No, minister sprawiedliwości, przedstawiciel władzy wykonawczej, polityk. Kto decyduje, kto ma wpływ na tworzenie, znoszenie jednostek sądowych? No, polityk. Kto podpisuje nominacje sędziowskie? Prezydent, on decyduje o tym tak naprawdę, więc to też jest polityk, przedstawiciel władzy wykonawczej tak naprawdę, więc no, przepraszam, ta dyskusja jest taka trochę jałowa. Jeszcze jedna ważna rzecz. W różnych krajach, panie redaktorze, to jest ważne, my będziemy ujawniali stopniowo systemy funkcjonujące w różnych krajach. I w różnych krajach władza wykonawcza ma bardzo silny wpływ na to, kto zostaje sędzią. To nie jest, nawet panie ministrze... Ja ten przykład podaję, ale różne kraje są. Niemcy, Dania, Szwecja, gdzie minister sprawiedliwości ma ogromne kompetencje przy składaniu wniosku dotyczącego tego, kto może być sędzią. To nie jest dyskusja jałowa o tyle, że dotyczy może skomplikowanych, ale moim zdaniem fundamentalnych spraw. Wrócę do tej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Artykuł 6 punkt 1 dotyczy wygaszenia mandatów członków KRS-u. Powołuje się zresztą ten punkt na artykuł 187 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej. Krótko mówiąc, te mandaty podług tego projektu wygasną po upływie 30 dni od wejścia w życie ustawy. Tymczasem niektórzy wywodzą konstytucjonaliści, że ten artykuł, o którym wspomniałem, w Konstytucji nie dopuszcza możliwości skrócenia kadencji członków KRS. No to, znaczy, tam jest to więcej jest, oczywiście to jest zastrzeżeń. Spór, tak. To jest spór fundamentalny jednak. No to mówię, jeżeli dojdzie do sporu tego rodzaju fundamentalnego, dotyczącego tego, czy coś jest konstytucyjne, czy nie, bo mamy ekspertyzy z kolei, gdzie mowa jest o tym, że nie naruszamy konstytucji, no to rozstrzygnie to Trybunał Konstytucyjny. No mamy mechanizmy demokratyczne, więc dzisiaj ta dyskusja jest taka, no ktoś mówi, że to polega na prawdzie, a druga strona mówi, że nie. No taką dyskusję mamy dzisiaj. Ale prawdą jest też, panie redaktorze, przepraszam, 27 lat, przepraszam, co powiedział jeden z moich przedmówców. Była reforma wymiaru sprawiedliwości głęboka? Nie było. To jest pierwsza reforma i dzisiaj nawet opozycja nasza mówi, staniemy na barykadach w obronie sądownictwa, tak naprawdę nie ruszmy niczego, nie zróbmy niczego. Przecież patrzmy na wymiar sprawiedliwości oczami ludzi, no zwykłych ludzi po prostu. Jak sprawy są załatwiane, jak to się odbywa w ostatnich tygodniach, mamy okazję widzieć sprawa Hossa chociażby wypuszczonego, jaka jest jakość orzecznicza, jak to wszystko wygląda, czy zasądzenie odszkodowania za to, że ktoś się przepraszam, w areszcie jakiś czas, choć był skazany też w innej sprawie i dostaje 260 parę tysięcy za to, bo duszno tam było. No przepraszam, no to są te sprawy. Patrzmy oczami ludzi, a nie oczami specjalistów i ludzi, którzy nie chcieliby żadnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Tak, ale o tych wszystkich przykładach, które pan podaje, można by długo dyskutować, bo fakt, że ktoś zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, nie świadczy o tym, że nie może dochodzić swoich praw w innej sprawie. Na przykład w sprawie warunków odbywania kary. No to jest oczywiste. Ale panie redaktorze, przyzna pan, że w tej sprawie, jeżeli ktoś mówi o tym, że przepraszam, ktoś włączał radio w innej celi, włączał światło, było duszno, no to było na granicy tortur, no to przepraszam, w sprawie, gdzie osoba, która była skazana za morderstwo w innej sprawie 25 lat odsiaduje i tak naprawdę dotyczyło to aresztu w innej sprawie, bo to też trzeba powiedzieć. To nie jest też tak, że to jest jedna tylko sprawa, gdzie chodziło o zastosowanie środka zapobiegawczego. Ta osoba była skazana w innej sprawie, więc przyzna pan, że to wywołuje jakieś oburzenie społeczne. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest moim gościem. 17 już prawie minut do 13. Before you try to work out all the unknowns, play that we put down. Something in her wording I cannot help searching for what memory found. Thought it stopped just as it started. That is not what you are. Za 16 minut 13. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne. Sondaż przypomnę na naszej stronie internetowej. 7 trójek na początku 22. Pan Kuba. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zmiany na pewno są potrzebne. To, czy one są organy sądu sensownie, to jest zupełnie inna sprawa, ale przykład patologii w sądzie. Mamy udokumentowane, że sąd gospodarczy w Bydgoszczy zgubił jedną stronę dokumentu wydrukowanego dwustronnie. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień panu, dobry. Dzień dobry państwu. Przepraszam, zawahałem się, bo nie wiedziałem, czy pan już jest na antenie. Słucham pana. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby były zmiany, ale nie przeprowadzane przez PiS i nie w takiej formie. Ci ludzie, posłuchajmy to, co powiedział pan Wójcik, funkcjonariusz pisowski. Przecież to jest stek bzdur, to jest populizm. My powinniśmy dbać o to, żeby sądy były wiarygodne i tak dalej, ale nie atakować. A oni atakują z pozycji politycznych. Ewidentnie. Oni chcą przejąć władzę nad sądami. Proszę państwa, przejęliby władzę nad prokuraturą i co? I robią wedle własnych politycznych po prostu preferencji. Minister środowiska nie jest skazywany, czy nie jest brany pod lupę za sfałszowanie, czy też nie źle opisane zeznanie podatkowe, czy takie. Natomiast prezydent Gdańska, proszę bardzo, jest za takie samo. Za 14 minut. To są minut, dranie. Oni 13. chcą zniszczyć Polskę, proszę państwa. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Profesor Maciej Mrozowski, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, WPS. Sędziów nie można wybierać w wyborach powszechnych, ponieważ jest to w odróżnieniu od rządu czy parlamentu bardzo wyspecjalizowany organ wymagający wiedzy prawniczej i właściwie tylko korporacje prawnicze mogą właściwie oceniać kwalifikacje intelektualne i moralne. Dlatego próbuje się tutaj stworzyć taki mechanizm, gdzie niezależny prezydent powołuje, ale spośród kandydatów wyłonionych przez gremia sędziowskie. Nie wszystkich prawników, tylko tych sędziów najwyższego szczebla i o największym stażu i doświadczeniu. I ten system był w Polsce praktykowany. Jeżeli zostanie zaburzony i będą wybierać posłowie, którzy nie znają się na prawie, tam jest kilku zawsze prawników w każdym klubie, ale in gremio posłowie nie są specjalistami, nie oceniają pod kątem kwalifikacji prawniczych, czyli trafności orzeczeń, etc., etc., to będziemy mieli z konieczności kryteria polityczne. O czym się muszą kierować? To będą się kierować interesem partii, interesem ugrupowań, czy swoim jakimś interesem. Nastąpi zaburzenie. Pani Agnieszka komentuje, zmiany są potrzebne, to oczywiste. Natomiast konieczna jest racjonalna dyskusja na argumenty, współpraca pomiędzy polityką a środowiskiem sądowym. Niestety ten rząd stara się grać na emocjach. Wyroki w sądach są różne, ale taka jest już w ludziach tendencja, że dzwonią tylko ci, którzy są niezadowoleni. Natomiast emocje i prawo to dwa różne bieguny. I nawet taki laik jak ja to rozumiem, pisze pani Agnieszka. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry, Jan. Dzień dobry. Panie Kubo, przyzwyczaiłem się tej audycji i dalej utwierdzam się w przekonaniu, że wpadłem w jakiś matrix w naszym kraju. Doszliśmy do właściwie granicy. Już ostatnim bastionem zostało jeszcze sądownictwo. PiS dokonał czegoś, co nie ma miary w całej historii Polski. Ja nie umiem zrozumieć, dlaczego moi poprzednicy wymieniają tutaj swoje żale w stosunku do sądu, co jest rzeczą naturalną. Sąd zawsze, nigdy niestety klient sądu nie będzie zadowolony. Natomiast dorosły człowiek musi dostrzec nieprawdopodobne zagrożenie, jakie szykuje nam PiS. Chociażby po ich dotychczasowych dokonaniach. Przecież mamy zniszczone lasy, zabite żubry. Toczy się jakaś prywatna, kuriozalna sprawa obwarowana zmianą prawa przez obecnego ministra do wszystkiego pana Ziobry. Jest to nieprawdopodobne. Przyznam, że nie słyszałem o tym, aby w Polsce wyginęły wszystkie żubry. A propos jeszcze mojej rozmowy z panem ministrem, pan Daniel komentuje. Pański rozmówca chyba nie zauważył, że odszkodowanie dla niesłusznie oskarżonego o morderstwo komendanta Papały jest niestety po części słuszne. Spędził ten człowiek bowiem 9 lat w areszcie, a nie w więzieniu, a warunki odbywania kary w areszcie są zdecydowanie cięższe, aniżeli te w więzieniu. Też mi się to nie podoba, no ale cóż. Pan Tadeusz jeszcze, panie Tadeuszu? Tak, ja chciałem się też wypowiedzieć. Przede wszystkim powinny być zmiany w prawie. Tak cywilnym, jak również karnym. Sędzia jest niezawisły w wydawaniu wyroków, ale nie w bałaganie. I po prostu tam na pewno pewne zmiany powinny być administracyjne. Mhm. Natomiast kiedyś były kolegia orzekające do spraw przestępstw takich mniejszych, prawda? Wykroczeń. I to odciążało sądy. Ja nie wiem, dlaczego to zlikwidowano. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witamy pana. Krótko proszę. Halo? Panie Michale, witam. Słucham pana. Dzień dobry, Tadeusz Wałbrzycha. A to pan Tadeusz, przepraszam. Witam pana redaktora i słuchaczy. No, pomyłka w imionach. Kwestia, że... Moja, przepraszam. Drobiazg. Zdarzyć się może, przecież jesteśmy ludźmi i pomyłki się zdarzają. Kwestia tego, że patrząc na zmianę systemową, jaka winna była być dokonana już dawno w tej materii, prawda, sędziowskiej, prokuratorskiej, no przywołuję znowu, już kiedyś podałem na antenie co do tego, co Niemcy zrobili po wchłonięciu NRD, no uznali, że ten po prostu skład sędziowski, prokuratorski, czy przynajmniej po części ludzie z tych dziedzin, no, nie nadają się do nowego po prostu porządku państwowego. No i to zostało tam po prostu całkowicie, czy prawie całkowicie zmienione, więc moim zdaniem po prostu... Rozumiem, że uważa pan, że w Polsce takiego procesu nie było i że szkoda. Za 9 minut 13. Dr Kazimierz Kik, politolog. Wydaje mi się, że sądownictwo w Polsce wymaga reformy, ale reformy w duchu zmodernizowania funkcjonowania sądownictwa polskiego. Natomiast nie sądzę, żeby była niezbędna polityka podporządkowywania sądownictwa instytucjom politycznym. Oczywiście, że minister sprawiedliwości, że rząd powinien mieć wpływ na pracę sądownictwa w Polsce, ale na pewno nie powinien mieć wpływu na wyroki wydawane przez sądów i na pewno nie powinien mieć dużego wpływu na obsadę personalną, czyli na wybór sędziów. 8 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie moi zacni goście, pan sędzia Waldemar Żurek. Witam, rzecznik KRS-u i pan wiceminister sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są potrzebne, 37% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 63% odpowiada, że nie. Pan sędzia Żurek, panie sędzio, ministerstwo, jak pan wie, o czym wspomnieliśmy, planuje wprowadzenie zasady niezmienności raz wylosowanego składu sądu. Czyli prowadzi, bo rozumiem, że o to chodzi, prowadzi postępowanie, orzeka ten sam skład. Czy to jest złe rozwiązanie? Takie rozwiązanie funkcjonuje w przepisach karnych od dawien dawna. Tam były tylko wyjątkowe okoliczności. Zrobiliśmy takie zagadnienia jak sędziowie rezerwowi, ławnicy rezerwowi, bo proszę sobie wyobrazić sprawę, która toczy się jakiś czas, przeprowadza się postępowanie dowodowe, nagle umiera ktoś ze składu albo ma bardzo ciężką chorobę, która go wyłącza. To są sytuacje wyjątkowe absolutnie. Tak. I ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby skład się nie zmieniał. Natomiast to jest kwestia bardzo trudna organizacyjnie przy tak dużej liczbie spraw, bo są właśnie te sytuacje wyjątkowe. Więc ja odpowiem tak, co do zasady, jak najbardziej, natomiast trzeba zostawić furtkę i tą furtkę specjalnie monitorowaną, żeby ta furtka nie stała się zasadą, ale to dla strony na pewno jest dobre i ja to czasem właśnie widziałem, że sędzia, który awansował bardzo dobry, zostawiał referat tak zwany w sądzie niższej instancji, który przejmował inny sędzia, czasem miał inną koncepcję na sprawę, to na pewno wydłużało czas rozpoznania. A no właśnie. Więc trzeba rozwiązać tak zasady awansu, żeby sędzia mógł wygaszać sprawy, zakończając je w sądzie niższej instancji, a przejmować w stosunkowo więcej spraw w Sądzie Wyższej Instancji. Myślę, że jest to do zrobienia i tutaj akurat ten pomysł bym wspierał, natomiast no, z zachowaniem tych wyjątków, które zawsze się mogą zdarzyć i one mogą uderzyć w stronę tak naprawdę przed sądem. To jest optymistyczne, że są tematy, są takie wątki, no, które, jak, wie pan, ja bym które chciał, są, żeby minister są przychodził, wspólne. Na, tak, żeby minister przychodził na posiedzenia Krajowej Rady, mielibyśmy dużo wspólnych rzeczy, gdzie można poprawić ten system, ale nie wolno go zburzyć. Pan minister Michał Wójcik. Odczujemy go wszyscy. Dajmy szansę. Panie ministrze, co jest jeszcze w pakiecie zmian, które zapowiadał minister Ziobro, co istotnie wpłynie na pracę sądów w przyszłości? Ma między innymi, bo trudno wymienić wszystko, ale te najważniejsze punkty, na przykład przy Sądzie Najwyższym ma powstać Izba Dyscyplinarna, która zajmowałaby się przewinieniami sędziów, prokuratorów. Prawda? Tak, tak. My pracujemy w tej chwili nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym i wydaje nam się, że to jest, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby taka izba powstała. Ja przypomnę, że w Prokuraturze Krajowej kilka miesięcy temu powstał Wydział do Spraw Wewnętrznych, właśnie, który zajmuje się przestępczością wśród sędziów, prokuratorów, asesorów. Do tego przykładamy szczególną wagę i myślę, że to nikogo nie powinno dziwić. Wydaje mi się, że tutaj jest to obszar potrzebny do uregulowania. I taka izba osobna powstanie, izba rzeczywiście dyscyplinarna. Natomiast szczegóły państwo poznacie, ponieważ przygotowujemy nowelizację. Wracając jeszcze do tego wątku poruszonego przez pana sędziego Żurka, dlaczego minister bądź przedstawiciel ministerstwa nie uczestniczy w posiedzeniach KRS-u? Znaczy, trudno mi tutaj powiedzieć, wypowiadać się dla pana ministra Zbigniewa Ziobro, natomiast dosyć jasno precyzujemy swoje i założenia reformy i odnosimy się do wszystkich też kwestii, które są poruszane przez Krajową Radę Sądownictwa. Kwestia, która dzisiaj się u pana chociażby pojawiła, kwestia sędziów pokoju, jest dosyć ciekawą propozycją, bo rzeczywiście taka instytucja funkcjonowała przed wojną w Polsce na poziomie sądów grodzkich i rzeczywiście ten pewien sędzia pokoju tak. To taki sędzia, który będzie zajmował się no, takimi sprawami najprostszymi, drobnymi. No właśnie o to chodzi, żeby, no przecież mamy świadomość tego, że sędziowie, też nie wszyscy, ale znaczna część sędziów jest bardzo obciążona sprawami, o tym doskonale wiemy, dlatego panu redaktorowi mówiłem o tych pracach nad różnymi projektami, tak zwanym e-sądownictwem. No to podejrzewam, że mamy już drugi punkt, co do którego będzie zgodny pan sędzia Żurek, prawda? Sędzia pokoju. Oczywiście tak. Sędzia pokoju mógłby być wybierany razem z ławnikami na kadencję przez obywateli i wtedy obywatele by mieli wpływ na tych drobnych złodziejaszy, czy też rozbójników, którzy później wyrastają na gangsterów wtedy, kiedy ten wymiar sprawiedliwości nie działa szybko. I tutaj jest pełna zgoda, ale ja bym chciał widzieć projekty. A tych projektów niestety nie ma, natomiast są projekty, które no, doprowadzą do upolitycznienia i to musimy dobitnie powiedzieć. I ja zapraszam naprawdę wielokrotnie. Krajowa Rada, minister ma bardzo ważny głos na KRS-ie. On wchodzi z urzędu. Mamy tam 4 posłów dzisiaj w większości z partii rządzącej. Mamy 2 senatorów, przedstawiciela prezydenta. To jest forum, gdzie można budować naprawdę szereg dobrych rozwiązań, które w praktyce się sprawdzą, testować je w postaci pilotażu. I martwi mnie to, że my o tych projektach dowiadujemy się z konferencji prasowych, a jak minister Warchoł wysyła nam projekt, to daje nam 4 dni, 7 do zaopiniowania zagadnień bardzo skomplikowanych prawnie i nawet my spróbujemy, bo my sądzimy, jesteśmy sędziami sądzącymi, członkowie rady. Chcemy się zebrać szybko, nie mamy nawet czasu, musielibyśmy odwoływać rozprawy, więc też zakreślanie terminów do opinii jest po prostu nierealne. To jeszcze jedna mam sprawa. Wrażenie, że tu nie ma debaty i nie ma takiego wyciągnięcia ręki. Zróbmy coś razem dla obywatela. Bo cały ja czas, mam taki cały pogląd. Czas panów do tego usilnie namawiam, szukając tych co was łączy po prostu, co do spraw, co do których nie ma sporu. Jeszcze jeden wątek, minuta nam pozostała, pan minister Wójcik. Mianowicie wiemy, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie legalności wyboru pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Czy rozstrzygnięcie leży w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem? Panie redaktorze, no to już decyduje Trybunał Konstytucyjny, czy jest właściwy. Ja nie znam tego wniosku. To jest wniosek grupy posłów, to pytam, nie jest nasz. Pytam, bo wybór prezesa nie jest aktem normatywnym. No tak, mamy problem. Pewnie tak to jest wewnętrzny regulamin. No tak, przejrzałem sobie ustawę o Sądzie Najwyższym Jest pewien problem rzeczywiście, bo tam są dwa co najmniej przepisy, które regulują kwestie regulaminowe, czyli regulamin dotyczący funkcjonowania zgromadzenia ogólnego i inny rzeczywiście przepis, który mówi o regulaminach, między innymi wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który nie jest upubliczniany. Ja tutaj chcę powiedzieć, że proszę, tak dziennikarzy też próbuję nakierować, zobaczyć jak to przed wojną było na przykład w Polsce. No to było zupełnie inaczej regulowane. Nawet jestem pewny, jeżeli konstytucja ma określone przepisy, to jest kwestia ustrojowa, to powinno być w ustawie. To nie powinno być jakimś tego rodzaju aktem. Jakimś wewnętrznym regulaminem regulowanym. Rozumiem, ale o tym być może porozmawiamy następnym razem. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Pan sędzia Waldemar Żurek, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Miłego dnia. My usłyszymy się jutro, a po 16:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza?